liczę na to wkrótce. Niezależność pełna, mój cel i móc te spełniać. Oczekiwania swoich bliskich, mama, dziewczyna, kumple, zwykli ludzie dookoła, którzy na ciebie patrzą. Niby autorytet, a że robię to z pasją, utożsamiam się z tym trochę bardziej. Może wyryte mam to w pamięci jak nożem szacunek. Gorzej to już mnie przerosło. Prawda, fałsz, prawda stoi mocno. Chciałbym już za sobą mieć ten problem. Niestety towarzystwo uważa, że to modne, nieczysto. Ale przecież szponce nie zamulam. W sumie jestem sam, a was tysiące. Nie ma się co wczuwać, tylko wtrącę. Taka nasza natura. Lecę w kosmos. Chcę dziś dotknąć gwiazd. Dotknąć. Lecę w kosmos. Ta chwila niech wiecznie trwa. Wiecznie trwa. Mam jazdę, owszem, niby dorosły facet, będący wciąż chłopcem. Słyszę skądś doceń głosem rozsądku. Płynę z losem już w chuj wiosen. Stąd tu refleksja na tematy bardziej przyziemne. Wersja specjal, życie, wiem, że we mnie siedzi to na 100%. O drodze, ale nie odgrodzę się przed całym smrodem. W nagrodę odlecę gdzieś na kosmos. Mój statek kosmiczny już odpalił, rosną notowania z prostą, która idzie w górę mocno, bez kombinowania. Jak szurek odsłaniam swoją posturę i wnętrze. Jestem czarny, choć mam białą skórę. Zręcznie wykorzystuję to, czym tętnię. Tym sposobem mam środek na to, żeby być wiecznie młodym. Lecę w kosmos. Chcę dziś dotknąć gwiazd. Dotknąć. Lecę w kosmos. Ta chwila nie wiecznie trwa. Wiecznie trwa. Pani. Pani. Pani. Pani. Pani.